albo robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 20 zakładników wypuszczonych przez Hamas, Izrael uwolnił prawie 2000 więźniów. Rosja boi się, że Amerykanie przekażą Ukrainie rakiety Tomahawk. Polska 2050 chce, żeby o zakazie handlu w niedzielę decydowały samorządy. Hamas uwolnił 20 izraelskich zakładników. Wszyscy są w rękach izraelskich sił zbrojnych. Prezydent Donald Trump zapewnia, że palestyńska organizacja terrorystyczna dostosuje się do planów dotyczących rozbrojenia. Podczas spotkania z dziennikarzami przed swoim oficjalnym wystąpieniem w izraelskim parlamencie, amerykański przywódca od rana jest w Izraelu, był pytany, czy wojna została zakończona. To wspaniały dzień, zupełnie nowy początek. Myślę, że nigdy nie było takiego wydarzenia. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Cieszymy się z nimi. To nie do pomyślenia, przez co przeszli. I będę szczęśliwi, będą mieli wspaniałe życie. Panie prezydencie, czy wojna jest już oficjalnie zakończona? Tak. Izraelczycy odetchnęli z ulgą, ale są negatywnie nastawieni wobec Benjamina Netanyahu. Tak mówił w TVP Info były ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski. Jego zdaniem dalsze etapy zakończenia konfliktu w Gazie nie są na razie jasne. Rozbrojenie Hamasu, objęcie władzy przez jakąś jeszcze do tej pory niesprecyzowaną władzę palestyńską. Czy te kolejne etapy będą wcielane w życie? Jak będą wcielane w życie? Zupełnie nie wiemy, jaka będzie dalsza dynamika. To, co zobaczyliśmy, to ogromna radość i taka ulga w Izraelu, ale jednak połączona z bardzo ostrym nastrojem przeciwko Benjaminowi Netanyahu. Uwolnienie izraelskich zakładników i wypuszczenie palestyńskich więźniów to najważniejszy element wynegocjowanego w ubiegłym tygodniu porozumienia między Izraelem a Hamasem. Trzech naukowców podzieli się tegoroczną nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Połowę otrzyma Amerykanin Joel Mokyr, a drugą podzielą się Francuz Philippe Aguillon i Kanadyjczyk Peter Howitt. Nagrodzono ich za badania dotyczące napędzanego innowacjami wzrostu gospodarczego. Rosja krytycznie ocenia możliwość przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet Tomahawk. Rosyjscy politycy związani z Kremlem mówią, że potencjalne wystrzelenie przez Kijów tego typu rakiet w kierunku Federacji Rosyjskiej może mieć poważne konsekwencje. Szczegółowo odniósł się do tej kwestii m.in. wiceszef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. W jego ocenie rosyjskie systemy wczesnego ostrzegania mogą nie odróżnić Tomahawka nieuzbrojonego w głowicę jądrową od uzbrojonego. Jak ma odpowiedzieć Rosja? Zapytał w internecie wiceszef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, zwracając uwagę na wkomponowanie rakiet Tomahawk w amerykański system obrony, napisał także, że wystrzelenia nie będzie dokonywał Kijów, ale Stany Zjednoczone. Wskazał też bezpośrednio na prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca kilkakrotnie powtarzał, że nie wyklucza przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk. Jednocześnie sam Donald Trump ostrzegł, że taki krok z jego strony doprowadzi do nowego poziomu eskalacji konfliktu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wobec sędziego Jakuba Iwańca były zarzuty moralno-etyczne już wcześniej. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował doniesienia o kolizji spowodowanej przez sędziego. Miał on być pod wpływem alkoholu. Szef resortu sprawiedliwości zastrzegł, że nie chce przesądzać o winie, ale przypomniał, że sam kilkanaście dni temu zawiesił Jakuba Iwańca w czynnościach i nie wykonuje on obecnie funkcji sędziego. Westchnąłem, dlatego że to jest bardzo trudny temat. Ja mogę tylko wszystkich polskich obywateli przeprosić, że takie sytuacje mają miejsce. Wiemy, że to osoba, która bardzo ściśle współpracowała w czasach rządów PiSu. Była to osoba zamieszana w aferę hejterską. Wskazywaliśmy, że część tych osób ma naszym zdaniem niewłaściwą postawę moralno-etyczną. Polskich obywateli mogę zapewnić, nie ma świętych krów. Każdy musi ponieść odpowiedzialność. Informacje o kolizji sędziego Iwańca podał Onet. Według portalu sędzia był w stanie nietrzeźwym, uderzył autem w drzewo, następnie odjechał z miejsca zdarzenia na pobliską posesję. Projekt dotyczący uwolnienia handlu w niedzielę utknął w sejmowych podkomisjach. Temat jest blokowany przez Lewicę. Polska 2050 zgłasza więc nowy pomysł. Chce, by o zakazie handlu w niedzielę decydowały samorządy. Poseł ugrupowania Ryszard Petru mówi, że zostanie złożony projekt nowej ustawy albo korekta obecnego.

świata. Zamierzchłe czasy, początek lat 80. Grupa Bank. Jestem panem świata. Dziś kartki z kalendarza po prostu fruwają w muzycznej poczcie UKF. Mówiliśmy już o trzech dzisiejszych jubilatach. A pan Bruno z Rybnika przypomina, że jego dwóch ulubieńców, czyli PJ Harvey i Thom Yorke, w tamtym tygodniu obchodzili urodziny. 9 PJ Harvey, 7 Thom Yorke. I prośba o ich wspólny utwór This Mess We Are In. Impossible dream. I Peter Harvey, 227 trójek. Dzień dobry, z tej strony Andrzej ze Słupska. Ja bym prosił o piosenkę Tak nie było na powitanie, to chociaż na pożegnanie drugiej godziny. Hello, goodbye Beatlesu. Trójca grupa The Beatles i teraz zmieniamy zupełnie klimat i zdecydowanie nowsze nagranie. Dzień dobry, Aleksander ze Szczecina, stały słuchacz. Chciałbym zaproponować piosenkę Bled zespołu Pearl Jam. Utwór równie smutny, co piękny. Myślę, że też dobrze by pasował do PJ Harvey i Toma Yorka. Pozdrawiam. She's a empty canvas on W Trójce i Wielki Przebój Black. 227 Trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz specjalna okazja. Dzień dobry. Jutro jest Dzień Nauczyciela. Prosiłbym o piosenkę zespołu Filipinki dla wszystkich nauczycieli. O profesorze z 65 rok. Cudowna piosenka mówiąca o maturze i o tych wszystkich pięknych chwilach w szkole. Ja akurat jutro odbieram tytuł honorowego profesora oświaty w menie, także coś a propos. Panie profesorze, gratulujemy. Choć nam dzisiaj więcej wolno, bo matura już w kieszeni, bo się ma już to świadectwo dojrzałości. Tęskno nam za gwarem szkolnym i to chyba się nie zmieni, chociaż zawsze się marzyło o godności. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze. Za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać twe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Dziś żegnamy szkolne mury naszych dobrych profesorów. Przez nas wkradł się siwy głos na wasze skronie. Dziękujemy za matury, za wykucie trudnych wzorów. Już nie dzieci, lecz dojrzałe stare konie. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze. Za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać twe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać twe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Filipinki i piosenka pod tytułem Do widzenia, profesorze. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Jeszcze 20 minut, niecałe. Do końca muzycznej poczty UKF dziś, ale kolejna poczta jutro po godzinie 11. Państwo Marcin i Monika piszą, wyjeżdżamy właśnie na 1,5-miesięczną wyprawę samochodem po Europie. Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Marchewkowe pole zespołu Lady Punki. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Marchewkowe pole, grupa Lady Punk, piosenka z animowanego filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ja byłem ciekaw, kiedy zbiera się marchew, tę, którą możemy cieszyć się przez cały rok, kiedy już na polach tylko śnieg, ewentualnie jeśli w ogóle spadnie. Okazuje się, że do końca października można zbierać marchew, dopóki nie ma przymrozków. Czyli mają Państwo szansę, jadąc przez Polskę, jeszcze te marchewkowe pole dzisiaj, również jutro obejrzeć. 227-3, kolejny telefon. Dzień dobry, Wojtek z tej strony, dzwonię ze Stargardu. Wybieram się z małżonką na koncert Stinga w najbliższych dniach. Ja bym chciał poprosić jakiś utwór z życzeniami dla mojej małżonki, no i dla wszystkich słuchaczy.